छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की काछ निकाछ कलित मुरली कर सीत पिछौरी साल की सीत पिछौरी साल की सीत पिछौरी साल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की तिलक के सर को कीने सुति मानो विधुबाल की सुति मानो विधुबाल की पंख तिलक के सर को कीने सुति मानो विधुबाल की सुति मानो विधुबाल की विसरत नाही सखी मोमन ते चितवन नयन विशाल की चितवन नयन विशाल की चितवन नयन विशाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की हसनी अधर सुधरन की छवि छीनी सुमन गुलाल की छवि छीनी सुमन गुलाल की निकी हसनी अधर सुधरन की छवि छीनी सुमन गुलाल की छवि छीनी सुमन गुलाल की जल सो डार दियो पुरैन पर डोलनी मुक्ता माल की डोलनी मुक्ता माल की डोलनी मुक्ता माल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की बिन मोलन डोलन बोलन मदन गोपाल की बोलन मदन गोपाल की आप मोल बिन मोलन डोलन बोलन मदन गोपाल की बोलन मदन गोपाल की यह स्वरूप निर्खय सोई जाने या रहीम के हाल की या रहीम के हाल की या रहीम के हाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की काछ निकाछ कलित मुरली कर सीत पिछोरी साल की सीत पिछोरी साल की सीत पिछोरी साल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की